සංසාර සාරෝග විනීතනිසං සන්නේත සාතං සුචිසාරදේසං සන්දේරකං සන්න තනුපලාසං සංලාපදේසින් පනමේ බිසාසම් සංසාබිගං කේවල මෝහනාසං සන්නාහ කන්මාර රණේ විසේසං සංසේවිතං දාසෙ මුදාරහාසං සංහාර ධම්මං පනමේ සදාසං සන්දාස ගන්නා සිත පාපනාසං සන්නාපදංසින් හත ගෝර පාසම් සම්පාරගාමින් සුචිසාරවාසං සංවාර සංඝං පනමේ රසාසං නමෝ තංස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දංස නමෝ තංස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දංස නමෝ තංස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දංස හමේස් ටු ද එක්සෝල්ටඩ් වන් the worthy one, the supremely enlightened one. Sadhu, sadhu, sadhu. Venerable sirs, monastics, friends in the Dhamma, again we are together with a retreat, meditation retreat. As you know all, when we in a retreat, we always give the priority for our spiritual purification, mental purification. The entire Dhamma explains that purification of minds, that is the main purpose of our entire life, in this Dhamma life. Why do we need to purify our mind? Our happiness depends on purification of our minds. Whenever our minds are impure, actually we have no real happiness. Happiness is the main purpose of everyone. We do everything in the name of happiness. Even though we have other all things, if we haven't purified our mind from greed, anger and delusion, actually, we have no real happiness. That is why, as the Dhamma friends, you together here for your mental purification, mental culture. When we develop our mental situation, in one side, we purify our mind from negative thoughts. On the other side, we cultivate positive thoughts in our minds. What are the negativities that we should develop? What are the negativities that we reduce in our lives? Greed, anger, jealousy, ignorance, pride, these are the negativities that disturb our peace of mind. When we practice good karma, when we develop our mind, gradually we reduce these negative thoughts from our mind. On the other side, we cultivate positive thoughts in our minds. What are the positive thoughts? Positive thoughts are confidence, energy, mindfulness, tranquility, metta, wisdom. These are the positive thoughts that we should cultivate when we practice Dhamma. For that, the Buddha explains the path. Buddha says, As a wise person, what should we do? As a wise person, if we want to develop our life, if we want to cultivate our mind, we have to do four things. The Dhamma explains, Atti bhikkave dhamma abhinya parinyaya. There are something which is realized by the wise, which is understood by the wise. That is the five aggregates. Understanding of the five aggregates is the highest spiritual education. These five things are our entire life. Rupa, form, Vedana, sensations, sanya, perception, sankhara, mental formations, and vijnana consciousness. These five things are our entire life. As a wise person, we should understand these five things as much as we can. By listening to Dhamma, by discussing, by associating good friends, by practicing sila, samadhi and panya, day by day, we develop this understanding. What happens to my life? My life is that in the vipaka level, in the result level, when we contact the world, we come to five aggregates. That is the nature of our life. When we see something, when we hear something, when we smell something, at first, these five things arise. And also after that, if we are ignorant, later we take these things as my, as me, as myself. Then it comes to clinging. Pancha upadana khanda, the clinging to five aggregates. That is the place where we are in the samsaric circle. As soon as ignorance arises, we come to samudaya satya, the noble truth of the origin of suffering. Since we depend on the outside world, and also we are controlled by the outside world. This is the nature of this clinging to five aggregates. As a wise person, the highest things that we should understand, Atte bhikkave dhamma abhinya, abhinya pahatabha. As a wise person, what we should overcome? Avijjāca bhavatanhāca, ignorance and craving. Craving to the rebirth. As a wise person, we should understand the five aggregates. As a wise person, we should overcome avijjā bhavatanhā, ignorance and clinging to the world. And also next, Buddha says, Atti bhikkave dhamma abhinya sacchika dhamma. As a wise person, what we should achieve? They are vijyacha vimuktiche, knowledge or wisdom and liberation. These are the things what we should achieve. This is the Nirodha Satya, the noble truth of the cessation of suffering. And also next, the Buddha says, Atti bhikkave dhamma abhinya bhave tamba. As a wise person, as an intelligent person, what we have to practice? Samatocha vipassanaka. Samatha bhavana, tranquility or concentration meditation. On the other side, vipassana bhavana, insight meditation. This is one of the main discourses which comes in Anguttara Nikaya. Its name is Abhinyasutta. Abhinyasutta. The fourth chapter of Anguttara Nikaya. Because there are four things here, we say it as Chatukka Nipata. The fourth chapter. Abhinyasutta. Atti bhikkave abhinya parinyeya. Atti bhikkave abhinya pahatabba. Atti bhikkave abhinya sachikatabba. Atti bhikkave abhinya bhavetabba. This is the entire Buddhism. Very first thing is what we should understand. Second, what we have to overcome. The third one, what we should achieve. Fourth one, what we should practice. The very first one is Parinyaya. Second one is Pahatabba. Next, third one is Sachikatabba. Fourth one is Bhavetabba. What they are? They are the Four Noble Truths. Understanding the five aggregates is the noble truth of suffering. Dukkha Satya. When we understand five aggregates, we understand Four Noble Truths, we understand the dependent origination. And also the second one, Samudaya Satya Pahatabba. As a wise person, what we should overcome, what we should let in go, what we should reduce. Avijjaca bhavatanhaca, ignorance and clinging to the process of becoming. And also the third one, Abhinya paha, abhinya sachikatabba, what we should achieve, vijjaca, vimuktice, knowledge, or wisdom, and liberation. And also the fourth one, abhinya bhavetabba, what we should cultivate, what we should develop, what we should practice. Samatoche, vipassanache. The concentration meditation and insight meditation. This is the Dhamma in short. Dhamma in short. Explained in Abhinya Sutta, which comes in Anguttara Nikaya in fourth chapter. Сейчас будем говорить о нашей практике, то на удособнению. Завтра посвятим все наши активности до очищения нашего умысла. То есть мы скупены выключительно на очищение нашего умысла. Почему? Ну, потому что наше счастье от этого зависит. Занечищенный умысл приводит до терпения. А мы завтра шукаем счастья. Zanieczyszczony umysł jest skoncentrowany na tym, co jest nietrwałe. To prowadzi do cierpienia. I my, żeby oczyścić umysł, z jednej strony zmniejszamy myśli i stany negatywne, takie jak zazdrość, chciwość, złość, niepokój, duma. Z drugiej strony rozwijamy pozytywne stany, pozytywne myśli. To jest pewność, energia, uważność, spokój, metta, mądrość, szczodrość, wdzięczność. I są cztery rzeczy, które powinniśmy rozwijać w ramach naszej praktyki, aby zrozumieć te pięć agregatów, tych składowych naszej rzeczywistości. To jest rozrozumienie tych pięciu składowych, to jest najwyższa duchowa edukacja, najwyższe osiągnięcie duchowe, zrozumienie rupy, formy, vedana, odczuć, sanya, percepcji, sankara, wytworzeń i panya, mądrości. Przepraszam, winiana świadomości. Cztery rzeczy żeby osiągnąć ten cel, towarzyszenie z dobrymi przyjaciółmi, słuchanie dammy, dyskusowanie o dammie oraz praktykowanie z całej ośmiorakiej szlachetnej ścieżki sila, samadhi, panya. Kiedy jesteśmy w ignorancji, to pięć składowych rzeczywistości powstaje. Kiedy jesteśmy w ignorancji, to pięć składowych rzeczywistości powstaje. Wtedy od razu zaczynamy do nich lgnąć. Od razu zaczyna się lgnięcie. Jak tylko ignorancja powstaje, to widzimy drugą szlachetną prawdę. Prawdę o przyczynach cierpienia. Jak powstaje ciąg skuzalnego powstawania, od razu pojawia się pragnienie. Od razu pojawia się przyczyna cierpienia. Pragniemy pięciu składowych rzeczywistości, pragniemy odrodzenia. Nasze lgnięcie do odrodzenia może być żeby pokonać to lgnięcie, jako mądre osoby musimy osiągnąć mądrość i wyzwolenie. To jest trzecia szlachetna prawda. Prawda o końcu cierpienia. Jako mądra osoba powinien praktykować samatę i vipassanę, medytację koncentracji i medytację wglądu. I o Bante mówi Abhinya Sutta, Sutta w czwartym rozdziale Anguttara Nikaya, czyli w księdze czwórek, jest, Buddha mówi o tym, co musi zostać zrozumiane, co musi zostać pokonane, co musi zostać osiągnięte i co musi być praktykowane. To jest cały buddyzm w skrócie. Co to jest? Cztery szlachetne prawdy. Pierwsza, szlachetna prawda o cierpieniu. Kiedy ją zrozumiemy, że lgniemy do pięciu składowych rzeczywistości, zrozumiemy ten ciąg współzależnego powstawania. Co powinniśmy pokonać? Ignorancję, lgnięcie do procesu stawania się. To jest druga szlachetna prawda. Trzecia szlachetna prawda, co osiągnąć? Mądrość i wyzwolenie. Koniec cierpienia. I czwarta, co praktykować? Co rozwijać? Co kultywować? Samatha Vipassana, czyli medytację koncentracji, medytację wglądu, ośmioraka szlachetna ścieżka, czwarta szlachetna prawda. To jest Dhamma w skrócie. Okay, dear friends, in the Dhamma, we discuss here the message of the Buddha in short. Your first one is understanding the five aggregates, or the Four Noble Truths, or the Divine Origination. That's the very first thing. The second one is what we should have to reduce or overcome. Avijja and Bhava Tanha, ignorance and clinging to the world. Next, what we should achieve, wisdom and liberation. And what we should practice, samatha and vipassana. The very first thing, understanding the five aggregates, belongs to the first truth, the noble truth of suffering. The second one, what we have to overcome, ignorance and craving. That is the samudaya satya, the noble truth of the origin of suffering. And the third one, what we should achieve, wisdom and liberation. That is the noble truth of the cessation of suffering, nirodha satya. And finally, what we should practice, samatha vipassana, that is magga satya, the noble truth of the path that leads to getting rid of suffering. With details, the Noble Eightfold Path. In short, Samatha Vipassana. In very short, mindfulness. Mindfulness or Samatha Vipassana or Sila Samadhi Panya or the Noble Eightfold Path. According to the audience, Buddha has explained it in various ways. But finally we have to practice only mindfulness. Mm-hmm. When we practice mindfulness, all the spiritual faculties gradually develop. Dear friends in the Dhamma, here especially we hope to practice Brahma Vihara, the four sublime states. In this session, our wish to practice Brahma Vihara, Metta Karuna Mudita Upekkha. Loving kindness, compassion, sympathetic joy, and equanimity. Here we are going to practice these four areas, four things. These four things are named as Brahma Vihara. The Brahmas who are in the Brahma realm dwell with these four things. When they were in the human world, they have practiced these four things as jhana. After they passed away, they were born in the Brahma realm, who still practice these four things. Metta, loving kindness, Karuna, compassion, Mudita, sympathetic joy or appreciative joy, and Upekkha, equanimity. If a person can practice these four things, Brahma Vihara, to the maximum level, he can make a Brahma world in this immediate life. Physically, we are in the human realm. Our physical body belongs to the human world, but our mind is in the Brahma world. The Dhamma has explained how we make a Brahma world in this immediate life, in this human life. For that, we have to practice these four things as much as we can. For our spiritual development in the Samatha Bhavana, we have to develop these four areas. Not only that, very special thing. As a Buddhist disciple, we practice these four areas as a part of the Noble Eightfold Path and also as a part of the Maggasaccha. There we practice these four areas based on right mindfulness. Here we know not only the five hindrances, but here we know how suffering arises and ceases. And also here we know the nature of ignorance. As a result of this understanding, based on four sublime states, when we concentrate our mind, what do we do? We practice insight meditation. Even though we develop concentration meditation, that is not our final solution, final goal. Our final goal is that practicing insight meditation. We do everything focused on insight meditation. That is very important. What is the insight meditation? Reflecting on impermanence, arising and ceasing of our body and mind. Not only we do it, we practice it closing our eyes, even when we open our eyes. If you are very wise, very gifted persons, while we are associating the people, while we respond to others, while we are helping others, mentally we live in the highest state of mind practicing insight meditation. When we see someone, when we hear something, when we remember something or someone, immediately we understand, now I read my own mind. Not actually the physical world. Even though I think that there are some people around me, when we look at you, there are some people physically here, but actually I have talked to my own mind. After the external world has completely ceased, I have talked to my own mind. It doesn't mean that there is no material world. Actually, there is a material world which consists with four fundamental elements: solidity, fluidity, heat and motion. We can contact it at the present moment, but when we recognize it, we understand everything through our mind. When we recognize something through our mind, the thing that based to our understanding has already ceased. When we are tasting something, even though we think there is something outside in the plate that I am tasting, actually the food that I am tasting at the moment is in the mouth. Similarly, this audience, this physical world is like the food which is in the plate. What is the food that I am enjoying, I am tasting now? Mind, mental objects and mind consciousness. If we can come to this level, actually immediately we can overcome suffering. In this mental state, we don't need to even practice Brahma Vihara. We need to practice Brahma Vihara in order to concentrate our mind and finally come to insight meditation as a gradual path. The Buddha has explained this path as a gradual path, sila, samadhi and panya. It is a general gradual path that is useful for many people, but when there is a very gifted person, if you think that you are very wise, you are very intelligent, you don't need to practice this gradual path. Firstly, you can come to your nostril, keeping your attention in this area, suddenly keep your mind in the present moment, then reflect on impermanence. My eye has ceased, form has ceased, eye consciousness has ceased, ear has ceased, ear consciousness, sound has ceased. All the external world at this moment has ceased. Then we can gradually release our mind from the external world, material world. At the same time, we know the impermanence of our mind and mental formations too. Every moment we reflect on impermanence, arising and ceasing of our body and mind. Then we release the very heavy weight. There is a discourse named Bara Sutta in Sanguttha Nikaya. Bara Sutta. Bara means weight, very heavy weight. Bara have panchakhando. The weight is the 5 aggregates. What is the weight? After something has already ceased, if we take it as it is, as still it is happening, that is the weight. Bārahave pañcakkhando, bārahāroti puggalo, the person who is lifting this weight is the person. We say that there are puggala or persons. The person who is hanging over, who is carry on this heavy weight. Our past experience, we think that is still, that is happening. Bāradānaṁ dukkhaṁ loke. If a person is carrying this weight, that is suffering. Bāra nikkhepana sukhaṁ, releasing the weight is bliss or happy. That is happiness. If he can release this weight, that helps us to become happiness. That is the way how we practice insight meditation. However, here we especially hope to practice Brahma Vihara for sublime states. Firstly, we practice Metta Bhavana, contemplating on thus, may all beings be well, happy and peaceful. And also, when people are suffering in this world, we have a warm heart. We wish all people be released from suffering. Mudita Bhavana, when other people are successful and happy, we are also happy. We think their happiness as our happiness. We have no jealousy. You know, dear friends, practicing Karuna Bhavana is not difficult. When someone is suffering, suddenly our heart is very warm. We are ready to help them. That is the nature of the human mind. But how about when a person is very successful? When a person is going forward passing us, what happens to us? Then we are a little bit jealous, yes. We don't like it. We like until they come to our level. As soon as they pass, they are passing us, then we are not happy. Who you are? That is one of the main defilements that disturbs our peace of mind. By practicing mudita bhavana, sympathetic joy, we reduce this negative thought which is jealousy. But we can do it suddenly. In order to practice mudita bhavana, firstly we have practiced metta bhavana. Metta bhavana is the basement. Next, karuna bhavana. When metta bhavana and karuna bhavana practice, then we come to mudita bhavana. Since we see the all over the world like our family members, like our children, when we practice metta bhavana, we think everyone is like my own son or daughter. If you have only son or daughter, you are never jealous. You think your son's success as your success, your daughter's happiness as your happiness. Yeah, you have no jealousy. Because you have metta, loving kindness. That is why before mudita bhavana, we have practiced metta bhavana and karuna bhavana as well. Mudita Bhavana means when other people are successful and happy, we happy, we consider their success as my success, their happiness as my happiness. And also, fourth one, Upekha Bhavana, equanimity. Firstly, we practice Metta Bhavana. Next, we practice Karuna Bhavana. We try to help the world again and again. Then we can see there are some people who are very successful. They are, we have sympathetic joy. And finally, we understand, even though I practice Metta, Karuna, Mudita, these three sublime states, there is something that I can control in this world. Because of their own karma. Karma is our hearer, our relative. Because of some people's karmic results, we can change something in this world. When we see the nature of this karmic understanding, karmic law, then we know very well, we can control, we come to equanimity, upekkha. These four things are the sublime states, Brahma Vihara. When we practice these four things, our mind is so pure and calm. We are like devas, gods, Brahmas. We are like in the heaven, in the Brahma world. If we want to see the beauty of our life, we have to practice these four things again and again. As the result of practicing these four sublime states, Brahma Vihara, we can reduce hindrances, five hindrances from our mind. They are kamachanda, sensual pleasure, vyapada, ill will, and tinamidda, sloth and torpor, uddacha kukkucha, restlessness and worry, and vichikicca, skeptical doubts. These are the hindrances that disturb our peace of mind. When we practice these four things, Brahma Vihara, we gradually reduce these five things that disturb our peace of mind. They disturb our beauty of our minds. That is the main purpose of practice in Brahma Vihara. But after mind gradually gains concentration, as the person who has understood the cause and effect, Patisamphada, we immediately come to insight meditation to Vipassana Bhavana to. Więc ta wiadomość Buddy, jeszcze raz w skrócie, że mamy zrozumieć, coś do zrozumienia. Pierwsze to pięć agregatów, pięć składowych rzeczywistości, ciąg współzależnych powstawania albo cztery szlachetne prawdy, to jest równoważne i to jest pierwsza rzecz naprawdę. Pokonać mamy gnięcie i ignorancję, osiągnąć mądrość i wyzwolenie. I czwarte, rozwinąć, kultywować, praktykować właściwie ośmiarką szlachetną ścieżkę, czyli ścieżkę do końca cierpienia. I ona jest definiowana w różnych sutrach na różne sposoby. Więc czasem jest to ośmiarka szlachetna ścieżka, czasem jest to praktyka sila samadipania, czasami bardzo krótko określona jako samata vipassana, czyli praktykowanie koncentracji wglądu, a w bardzo, bardzo krótkiej wersji mindfulness, uważność. I w tej sesji naszym życzeniem jest praktykować boskie siedziby. Metta, życzliwość, karuna, współczucie, mudita, współradość i upeka, upeka z zrównoważenie. Dlaczego mówi się boskie siedziby, Brahma Viharas? Jeżeli ktoś w życiu praktykuje dżany, to jeszcze w tym życiu może, znaczy to w następnym życiu się odrodzi w świecie Brahm, ale jeżeli praktykuje Brahma Vihary w tym życiu, mogą tworzyć świat Brahm tu i teraz, no z tym, że nasze fizyczne ciało zawsze pozostanie z tym światem, natomiast nasz umysł przeniesie się w świat Brahm. Musimy rozwijać te Brahma Vihary do maksimum, ale jako część ośmiorakiej szlachetnej ścieżki, czyli bazując na właściwym poglądzie, właściwej uważności. Te wzniosłe stany kultywujemy po to, żeby uspokoić nasz umysł i jak tylko jest uspokojony, skoncentrowany, praktykujemy medytację wglądu. Brahma Vihara to nie jest nasz ostateczny cel. Naszym ostatecznym celem jest wyzwolenie z cierpienia, więc najpierw praktykujemy uspokojenie, ale jak tylko osiągniemy tą koncentrację, to przechodzimy do vipassany, do refleksji nad nietrwałością. Wszystko, co widzę, wszystko, co czuję, jeżeli kogoś spotykam, to zdaję sobie sprawę, że ja teraz mam do czynienia tylko ze swoim umysłem. Jak mówię, to tak naprawdę mówię do swojego umysłu. Ja mam do czynienia tylko z umysłem, wytworzeniami, a nie z tym, czym ta, o, co myślimy, że ta osoba jest. Ten czy świat fizyczny oczywiście istnieje. Ma składać się z czterech podstawowych elementów. On jest w tym sensie, ale my widzimy go tylko i wyłącznie, doświadczamy go tylko i wyłącznie poprzez nasz umysł. Ten fizyczny świat jest jak jedzenie na talerzu, ale my nie mamy do czynienia z jedzeniem na talerzu, tylko z tym, co jest w naszej buzi. Jeżeli ja biorę to jedzenie do ust, to już mam do czynienia z moim umysłem, wytworzeniami, odczuciami, percepcjami. I wtedy dedukuję coś na temat tego świata. Ale on już ustał. Ja jeżeli tylko to wiem, jak tylko sobie to zdam z tego sprawy, to nie muszę praktykować Brahma Vihar. Mogę przejść od razu do praktyki, gdzie ustawiam uwagę na znaku uważności, utrzymuję umysł w chwili obecnej i od razu przechodzę do refleksji nad nietrwałością. Niektóre osoby mogą to zrobić, inne może muszą więcej popraktykować, albo najpierw powinny rozwinąć uspokojenie. I Mate mówi tutaj o sutrze, o wadze ciężkiej, Bara Sutta z Samyutta Nikaya. Czym jest ta waga ciężka? Waga ciężka to jest 5 składowej rzeczywistości. Zaraz po tym, jak coś się skończy, jeżeli ja ciągle myślę, że to coś jest, to jest waga, to jest ciężar. To jest waga ciężka, którą ja ze sobą targam. I jak tylko to się skończy, a ja cały czas myślę, że to jest, to to jest właśnie ignorancja. I kto niesie to obciążenie? Kto ten ciężar ze sobą ciągnie? Osoba pełna ignorancji. Jeżeli ja ciągnę ze sobą ten ciężar, to jest cierpienie. Kiedy puszczę go, przestanę go ze sobą ciągnąć, to jest koniec cierpienia. To jest jak praktykujemy wgląd, ale teraz skupimy się na praktykowaniu takich wniosłych stanów, na praktyce uspokojenia umysłu i koncentracji Brahma Vihara. Metta, życzliwość, to jest życzenie szczęścia dla wszystkich istot w tym świecie. Mudita, współradość, to brak zazdrości, widząc sukces drugiej osoby. To jest moje szczęście związane jest z cudzym szczęściem. Kiedy widzę kogoś czyjeś powodzenie, to się cieszę, a nie jestem zazdrosny. Karuna, współczucie, pragnienia, aby inne istoty nie cierpiały. Moje serce zawsze się budzi w momencie, kiedy widzę cierpienie. Po prostu widzę cierpienie i moja reakcja jest taka, że mam więcej energii do działania, żeby zrobić to, co jest słuszne. Nie zagłębiam się w żalu, nie zagłębiam się w smutku, tylko mam takie czyste współczucie. I upekha, zrównoważenie, takie pełne uspokojenie umysłu. Jeżeli chcemy być w życiu szczęśliwi, to powinniśmy praktykować Brahma Vihary na maksa. Jeszcze to jest takie określenie do młodzity, że co to znaczy, że nie być zazdrosnym, bo łatwo jest nie być zazdrosnym o kogokolwiek, ale jeżeli jest ktoś, kto z nami coś robi i startuje z niższego poziomu, a nagle nas wyprzedza, no to już wtedy nam się nie podoba. Podoba nam się świat, w którym wszystkim idzie dobrze, ale pod warunkiem, że nie tak dobrze jak nam. Więc chcemy tak tutaj pomyślmy o tej młodzicie, żeby ona była obecna wtedy, kiedy właśnie to pojawia się ktoś, kto kompletnie nie ogarnia i nagle on super ogarnia i jest lepszy od nas, może być naszym nauczycielem. To jest wtedy radość. Dopiero, żeby cieszyć się z tego sukcesu, tak zupełnie szczerze. Więc w jakiej kolejności praktykujemy? Zaczynamy od metty. To jest nasza baza. Jeżeli ja wszystkich traktuję jako synów i córki, nigdy nie jestem zazdrosny, no to jest mi po prostu łatwo, ta zazdrość się nie pojawi. Bo jak widzę, kto życzy dzieciom źle? Wszyscy życzą, żeby było im jak najlepiej. Stąd jest nasz start, to jest nasza baza wykładowa. Potem jest współczucie. Pomagamy tym, którzy cierpią. No, uczymy się przeżywać to, co też jest nieprzyjemne. To jest praktyka, w której bardziej no, tak, w takich negatywnych aspektach rzeczywistości i rozwijam to współczucie tak długo, aż łapię wtedy stabilność. W trzecim kroku widzę, że cieszy mnie, jak wszyscy naokoło mają ten spokój. To mi daje spokój. Czerpię moją radość z tego, że ktoś ma uspokojenie i szczęście. Jak to jest w pełni rozwinięte i praktykuję je razem, to widzę, że jest coś, czego nie mogę kontrolować w tym świecie. To jest cierpienie innej osoby, które wynika z jej karmy, którego nie mogę zabrać. I są rzeczy, które nie mogę sprawić, że ktoś będzie w pełni sukcesu, że będzie mu się świetnie powodziło. Taką ma karmę. Nie zawsze to, że ja życzę komuś, żeby był szczęśliwy, będzie przynosiło skutek. I z tej realizacji przychodzi czwarte, upeka, zrozumienie, że ja nie mam kontroli nad tymi rzeczami i odpuszczam. Odpuszczam nie w sensie, że dobra, to już teraz nikomu nie pomogę, już ten, to się zawijam. I tylko chodzi o to, że przestaję przywiązywać się do efektów moich działań, które dalej pozostają słuszne i dalej działam. Jeżeli chcemy tego właśnie piękna w życiu i spokoju, praktykujmy to raz po raz. Jedna, druga, trzecia, czwarta i tak aż wypełni to nasze życie do końca, że będzie czuł się wypełnieni tym i to pomaga przezwyciężyć pięć przeszkód. Pragnienie, awersję, niechęć, lenistwo i ospałość, niepokój i martwienie się oraz skeptical doubt, to po prostu te wątpliwości dotyczące naszej ścieżki, w ogóle takiego niezdecydowania, to ostatnie skażenie. One zaburzają piękno naszych umysłów. One nie pozwalają nam tak naprawdę cieszyć się życiem, ani nie pozwalają nam praktykować. I to jest główny powód, dla którego praktykujemy boskie siedziby. If you have any question, you can ask before we practice Ratna Vihara. Pytania przed praktyką? W tym momencie, gdzie jest coś, ten ciężar nosi, to byś tłumaczył, nie? Bante to jest persona. Aha. Czyli ten szweja, nie, w polsku, czyli ten ten punkt i jest na to, że persona powstaje. Nie, nie, że nie ja noszę, bo to jest troszeczkę inny. To nie zrozumiałem. Czyli, że co, bo mówimy my nosi, że ja to niosę ten ciężar. Aha. Ale w tym kontekście jest person, jest po polsku person, osoba. Osoba. Czyli powstaje uczucie identyfikacji, ja jestem. Aha, okej. Okay. Tym jest, jak to są pięć kandas i ten ciężar się niesie, to powstaje to uczucie, ja jestem. Że ja istnieję i że ten. Dobra, to jeszcze raz. Czyli ta identyfikacja z jednym z tymi, znaczy z tymi pięcioma składowymi powoduje, że w ogóle istnieje self, tak? Że moje że to, percepcja istnienia że to ja. Odczucie, tak? Odczucie. Aha. Odczucie tego, że ja jestem. Okej. Okay. To proszę, tego, proszę sobie zanotować, bo źle powiedziałem. To nie, źle nie. Nie, znaczy, że... Gdzie jest akcent na jakim, nie? Ja poniosę? Albo jak w tej sytuacji jest, że persona jest ta, która to niesie. Czyli powstaje uczucie, jest jakaś osoba. To, tak, dziękuję bardzo, super. Bardzo dziękuję. Czy to jest ego? No, my tak nazywamy to też ego. Psychologii też jest persona. Muszę to zanotować. Ok, now... We hope to practice Brahma Vihara. We started practicing body posture meditation, Iriyapata Bhavana. First of all, we are aware of body and body posture, sitting and standing. After that, we practice Metta, Karuna, Mudita and Upekha. Okay, firstly, be seated comfortably. Relax your body, please. Rozluźnijcie ciało. Straight your body, please. Wyprostujmy ciało. And keep your right hand on the left hand. Utrzymujmy prawą dłoń na lewej dłoni. Close your eyes gently if you are comfortable. Jeżeli jest dla nas komfortowe, to łagodnie zamknijmy oczy. And keep your attention in the sati nimitta, the sign of mindfulness. Utrzymujmy uwagę w sati nimitta, znaku uważności. Here we keep our attention around the nose, upper lip or nostril. Tutaj utrzymujemy uwagę dookoła nosa, nad główną wargą albo przy nozdrzach. This is the sign that I am living in the present moment mindfully. To jest znak tego, że żyję w chwili obecnej uważnie. At the same time, I am aware of my body posture that I am sitting here. I w tym samym czasie jestem świadom postawy mojego ciała, tak jak tutaj siedzę. Sitting. Siedzenie. I am fully aware of my body posture that I am sitting here. Jestem w pełni świadom postawy mojego ciała, tak jak tutaj siedzę. sit in Sidhanya. Still I am keeping my attention around the nose, upper lip or nostril. Cały czas utrzymując uwagę dookoła nosa, nad górną wargą albo przy nozdrzach. With this awareness, I slowly open my eyes. Z tą uważnością powoli otwieram oczy. And I relax my body. Rozluźniam ciało. Now we are going to change our body posture. We are going to stand here slowly and mindfully. Teraz zmienimy pozycję, staniemy powoli, uważnie. Slowly and mindfully we stand here. Powoli uważnie stajemy. Relax your body, please. Rozluźnijcie ciało. Straight your body. Wyprostujmy ciało. Be aware of your body posture in the present moment based on mindfulness. Pozostając uważni, pozostając w tym momencie, bądźcie świadomi postawy ciała, w pełni uważni. Stand in Stanie. Still I am aware of my sati nimitta, the sign of mindfulness. I ciągle jestem świadomy jego znaku uważności, sati nimitta. The sign of mindfulness. Znak uważności. With this awareness, now I slowly sit here. Z tą uważnością powoli siadam. Relax your body, please. Uspokójcie ciało. And again, keep your attention around the nose, so upper lip. I znowu utrzymujcie uwagę dookoła nosa, nad wargą. Now I am going to practice Brahma Vihara Bhavana. Teraz będziemy praktykować Brahma Vihara Bhavana. Firstly, I practice Metta Bhavana, loving kindness meditation. Najpierw praktykuję Metta Bhavana, medytację kochającej życzliwości. May all beings in this meditation hall be well, happy and peaceful. Oby wszystkie istoty tej sali medytacyjnej miały się dobrze, były szczęśliwe i spokojne. May all beings in this city be well, happy and peaceful. Oby wszystkie istoty w tym mieście miały się dobrze, były szczęśliwe i spokojne. May all beings in this country be well, happy and peaceful. Oby wszystkie istoty w tym kraju miały się dobrze, były szczęśliwe i spokojne. May all beings in this continent, Europe, be well, happy and peaceful. Oby wszystkie istoty na tym kontynencie, Europie, miały się dobrze, były spokojne i szczęśliwe. May all beings in this planet, the earth, be well, happy and peaceful. Oby wszystkie istoty na tej planecie, Ziemi, miały się dobrze, były szczęśliwe i spokojne. May all beings in this entire world be well, happy and peaceful. Oby wszystkie istoty na całym świecie miały się dobrze, były szczęśliwe i spokojne. May all beings be peaceful. Aby wszystkie istoty były spokojne. May all beings be peaceful. Oby wszystkie istoty były spokojne. My mind is filled with loving kindness. Mój umysł jest wypełniony kochającą życzliwością. I am friendly with everyone who is in this world. Jestem przyjacielem z każdym, kto jest na tym świecie. May all beings be peaceful. Aby wszystkie istoty były spokojne. I see the entire world like my family, like my children. Widzę cały świat, jak swoją rodzinę, moje dzieci. My mind is so peaceful and calm with loving kindness. Mój umysł jest taki spokojny, pełen kochającej życzliwości. May all beings be peaceful. Wszystkie istoty były spokojne. With this loving kindness meditation, when I see a person, when I meet a person, when I remember a person, I think that person like my only son or daughter. Tą medytacją kochającą życzliwości, zawsze jak widzę osobę, jak spotykam osobę, jak przypomnę sobie osobę, widzę ją jak mojego syna albo córkę. I practice this metta bhavana as much as I can for my inner peace, for my spiritual development. Praktykuję to metta bhavana tak dużo, jak tylko mogę, dla własnego wewnętrznego spokoju i dla mojego duchowego rozwoju. Sambe satta sukino hontu. May all beings be peaceful. Aby wszystkie istoty były spokojne. Sadhu, sadhu, sadhu. Okay, relax your body, please. When you practice loving kindness meditation and when your mind gradual against concentration based on loving kindness, you can see the peace of your mind. Kiedy praktykujecie kochającą życzliwość i rozwijacie kochającą życzliwość w życiu ponocnym, widzicie, jak wasz umysł się uspokaja. Wynika to z kochającej życzliwości. Dhamma explains that he who wishes to attain the peace of mind should practice loving kindness meditation as much as he can. Dhamma mówi, ten, kto szuka spokoju własnego umysłu, powinien praktykować kochającą życzliwość tak dużo, jak tylko może. Okay, if you like, you can move your body and relax your body, please. Jeżeli chcecie, możemy poruszyć ciałem i zrelaksować ciało. Next, we are going to practice Karuna Bhavana, the meditation of compassion. Następno będziemy praktykować Karuna Bhavana, medytację współczucia. Okay, please be seated comfortably and relaxedly. Usiądź wygodnie, spokojnie. Relax your body, please. Uspokójcie ciało. Have a deep breath in. Weźmy wdech. Hold a few seconds. Wstrzymajmy kilka sekund. Breathe out slowly and mindfully. I wydech powoli, uważnie. Again, please have a deep breath in. I znowu proszę weźcie głęboki wdech. Hold a few seconds. Wstrzymajcie kilka sekund. Breathe out slowly and mindfully. I wydechajcie powoli, uważnie. And please be aware of your entire body, from your head to legs and from your legs to head. Przebądźcie świadomi całego waszego ciała, od głowy do nóg i od nóg do głowy. And again, please come to your satinimitta, the sign of mindfulness. I znowu zwróćcie uwagę na znak uważności. And keep your attention around the nose, upper lip or nostril in the present moment. Trzymajcie uwagę w chwili obecnej dookoła nosa, nad górną wagą albo przy nozdrzach. with this awareness, now I am going to practice Karuna Bhavana, the meditation of compassion. Teraz będę praktykował Karuna Bhavana, medytację współczucia. There are some people in the world who are suffering with some problems, mental and physical. Są osoby na świecie, które cierpią z powodu jakichś problemów umysłowych i cielesnych, fizycznych. When I see they are suffering, my heart is so warm and calm. Kiedy widzę ich cierpienie, moje serce jest takie ciepłe i spokojne. I spread my karuna or compassion for everyone, those who are suffering in this world. Wysyłam moją karunę albo współczucie do wszystkich, którzy cierpią w tym świecie. I wish them to recover their mental and physical problems and come to their success in their life. Życzę im, żeby przezwyciężyli swoje umysłowe i fizyczne problemy i żeby doświadczyli sukcesu w swoim życiu. May all beings who are suffering physically and mentally be free from suffering. Oby wszystkie istoty, które cierpią umysłowo albo fizycznie, były wolne od swojego cierpienia. May all beings be free from suffering. Aby wszystkie istoty były wolne od cierpienia. May all beings, human beings and other beings, visible or invisible, living near or far, small, medium or large, all the beings in this world be free from suffering. Aby wszystkie istoty na tym świecie, ludzkie i inne, widzialne i niewidzialne, małe, duże i średnie, żyjące blisko albo daleko, aby wszystkie były wolne od cierpienia. May all beings be free from suffering. Aby wszystkie istoty były wolne od cierpienia. I have a warm heart about the people who are suffering in this world. Mam gorące serce w związku z wszystkimi ludźmi, którzy cierpią w tym świecie. May all beings be free from suffering. Aby wszystkie istoty były wolne od cierpienia. I have a warm heart about the people who are suffering in this world. However, always I am mindful. Mam gorące serce dla wszystkich istot, które cierpią w tym świecie, ale pozostaję również zawsze uważny. I practice compassion here based on mindfulness. Praktykuje współczucie na fundamencie uważności. With this compassionate heart, my mind is so pure and calm. Ze współczuciem w sercu, mój umysł jest taki spokojny, pogodny. When I spend my life, I always think others' needs and their difficulties and sufferings. Kiedy żyję, zawsze myślę o potrzebach, jakie mają inne istoty, ich trudnościach i cierpieniu. May all beings be free from suffering. Aby wszystkie istoty były wolne od cierpienia. May they attain the supreme bliss of liberation. Oby osiągnęły najwyższą błogość oświecenia. Sadhu, sadhu, sadhu. Okay, you can relax your body. Możemy rozumieć ciało. If someone needs to stand, you can stand mindfully and slowly. Jeżeli ktoś potrzebuje wstać, może wstać uważnie i powoli. Okay. Again, you can be seated slowly and mindfully. Możemy powoli usiąść, uważnie. Please be seated comfortably. Next, we are going to practice Mudita Bhavana, the meditation of sympathetic joy or appreciative joy. Następną medytację będziemy praktykować Mudita Bhavana, medytację współradości. There are some people and beings here very successful and happy. Są tutaj istoty bardzo żyjące w wielkim powodzeniu i szczęśliwe. Because of their previous good karma, and their energies and dedications, they are successful, they are happy. Przez ich przeszłą karmę, ich energię i ich poświęcenie, teraz mają życie szczęśliwe. When they are successful and happy, I am also happy. I think their happiness as my happiness, their success as my success. Kiedy żyją w powodzeniu i są szczęśliwe, myślę, że ich szczęście to moje szczęście. Myślę, że ich powodzenie to moje powodzenie. I think their happiness and success as my children's happiness. Myślę o ich szczęście i powodzeniu jako szczęście i powodzeniu moich dzieci. Focusing on the all the beings in the world, I spread my sympathetic joy for everyone, those who are happy and successful in this world. Kierując uwagę na wszystkie istoty w tym świecie, które żyją w szczęściu i powodzeniu, kieruję moją współradość i cieszę się, że żyją w powodzeniu i szczęśliwie. May all beings be happy and successful everywhere, every moment, all the way. Oby wszystkie istoty żyły w powodzeniu, szczęśliwie, cały czas, zawsze. May all beings in the world be happy and successful everywhere, every moment, all the way. Oby wszystkich stron na świecie były szczęśliwe i żyły w powodzeniu. Wszędzie, w każdym momencie, całkowicie. May all beings be happy and successful everywhere, every moment, all the way. Oby wszystkie istoty były szczęśliwe i w powodzeniu, wszędzie, w każdym momencie, całkowicie. I see their success and happiness as my success, as my children's happiness and success. Widzę ich sukces i szczęście, jak swój własny sukces i szczęście, jak sukces i szczęście moich dzieci. My mind is so pure and calm when other people are successful and happy. Mój umysł jest taki czysty i spokojny, kiedy inni ludzie osiągają sukcesy i są szczęśliwi. My mind is filled with sympathetic joy, appreciative joy. Mój umysł jest pełen współradości. by practicing mudita bhavana, sympathetic joy, I make a sympathetic high, sympathetic heart, sympathetic mind. Praktizując mudita, współradość, robię pełne współradości serce. Tworzę w pełni współradości umysłu. May all beings be happy and successful everywhere, every moment, all the way. Oby wszystkie istoty były pełne szczęścia i sukcesu. Wszędzie, w każdym momencie, w całości. Sadhu, sadhu, sadhu. Okay, you can relax your body. Możemy rozluźnić ciało. Okay, again be seated comfortably. Usiądźcie wygodnie. We are going to practice upekkha bhavana now. Teraz będziemy praktykować upekkha bhavana. It means our mind gradually comes to equanimity. To znaczy, że nasz umysł stopniowo przychodzi do zrównoważenia. Firstly, we spread metta bhavana for everyone in this world. Next, we practice compassion bhavana and mudita bhavana, sympathetic joy. Najpierw wysyłamy metę do wszystkich istot w tym świecie, potem będziemy praktykować medytację karuna bhavana i potem mudita bhavana. Even though I practice these three sublime states, I understand that I can't control some worldly things because of the being's karmic energy. Nawet jeżeli praktykuję te trzy wyniosłe stany, rozumiem, że nie mogę kontrolować wszystkiego w tym świecie ze względu na karmiczną energię niektórych istot. Because of their previous karmic energy and their present actions, some are happy, some are unhappy, some are successful, some are failure. When we see these differences in this world, good and bad, success and failure, I come to equanimity. I make a balanced mind in this present moment. W związku z przeszłą karmą, działania niektórych istot są czasem sukcesem, czasem porażką, czasem przynoszą szczęście, czasem cierpienie. Rozumiejąc w pełni to, mój umysł stopniowo dochodzi do stanu zrównoważenia, uspokojenia. Okay, again, please come to your the sign of mindfulness. Ponówcie uwagę w znaku uważności. Keep in your mind around the nose, upper lip or nostril. I live, I keep my mind in the present moment. Utrzymując uwagę dookoła nosa, nad górną wagą albo przy nozdrzach. Jestem świadom w chwili obecnej. Seeing the differences and variations among the people in this world, my mind gradually comes to equanimity, upekha. Widząc różnice i podobieństwa między ludźmi w tym świecie, mój umysł stopniowo dochodzi do zrównoważenia, upekha. With this understanding, my mind gradually come to equanimity. Z tym rozumieniem, mój umysł stopniowo osiąga zrównoważenie. I live equanimously. Żyję zrównoważenie. That is a very pure mental state. To jest bardzo czysty stan umysłu. No attachment, no happiness, no suffering, no sorrow, no compassion, no mudita, just equanimity. Bez przywiązania, bez szczęśliwości, bez cierpienia, bez współczucia, bez radości. Po prostu zrównoważenie. This equanimity is a very peaceful mental state. zauważenie jest bardzo spokojnym stanem umysłu. I try to live in this pleasant, very peaceful mental state as much as I can. Próbuję zostać w tym obecnym, spokojnym stanie umysłu tak długo, tak dużo, jak tylko mogę. I live equanimously. Żyję zrównoważenie. With this pure state of mind, now I gradually come to insight meditation, vipassana bhavana. Z tym czystym stanem umysłu stopniowo przechodzę do medytacji wglądu, vipassana bhavana. Everything is impermanent. Wszystko jest nietrwałe. Every moment, my physical body with the conditions arises and it ceases when conditions cease. W każdym momencie, wraz z powstawaniem przyczyn, moje ciało fizyczne powstaje, wraz z ustaniem przyczyn, ustaje. My mind also arises and ceases at the moment. Umysł tak samo powstaje i ustaje w momencie. Five aggregates every moment arise senses. Pięć składowych rzeczywistości w każdym momencie powstaje i ustaje. Arise in, cease in. Powstawanie, ustawanie. Rise in, fall in. Powstawanie, zanikanie. I think, I understand. Only thing which happens in my life is that impermanence, arising and ceasing of body and mind. Myślę, rozumiem, że jedyna rzecz, jaka dzieje się w moim życiu, to jest nietrwałość, powstawanie i ustawanie ciała i umysłu. Impermanence. Nietrwałość. Suffering. Cierpienie. Selflessness. Bezosobowość. Sambe sankhara anicchati yada panyaya passati atanimbindati dukke esa maggo visundhiya. All conditioned things are impermanent. He who sees this reality with wisdom overcomes suffering. This is the path to purity. Wszystkie rzeczy, które mają przyczynę, są nietrwałe. Ten, który dostrzeże tą rzeczywistość z mądrością, pokona cierpienie. To jest ścieżka do czystości. Sambe sankhara dukkhati yada panyaya passati atanibbindati dukke esa maggo visundhiya. All conditioned things are dissatisfactory. He who sees this reality with wisdom overcomes suffering. This is the path to purity. Żadna z rzeczy, które mają przyczynę, nie może przynieść zaspokojenia. Ten, który dostrzeże to rzeczywistość z mądrością, pokona cierpienie. To jest ścieżka do czystości. Sambe dhamma anantati yada panyaya passati atanibbindati dukke esa maggo visundhiya. All phenomena are selfless. He who sees this reality with wisdom overcomes suffering. This is the path to purity. Wszystkie zjawiska są bezosobowe. Ten, który dostrzeże tą rzeczywistość z mądrością, pokona cierpienie. To jest ścieżka do czystości.